Purem Zatoki Hot. Wystarczy rozpuścić saszetkę w gorącej wodzie i wypić. Dobre. I rozgrzewa. Renopuren Zatoki Hot zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. Poprawiające komfort oddychania. Dziewanna. I wspierające odporność. Czarny bez. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 13 listopada, jest 10. Jolanta Padak, zapraszam na serwis Trójki. Służby sprawdzają prasowe doniesienia na temat szefa KNF-u i milionowej łapówki w tle. Nie żyje 14-latek potrącony przez lokomotywę w Chełmie. Branża RTV i IT pod lupą Komisji do Spraw Wyłudzeń VAT-u. Premier chce pilnych wyjaśnień od szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego, mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Gazeta Wyborcza napisała, opierając się m.in. na zawiadomieniu skierowanym do prokuratury, że w rozmowie z właścicielem Getin Banku Leszkiem Czarneckim zaoferował przychylność za 40 milionów złotych. Minister Dworczyk mówił też, że służby sprawdzają doniesienia wyborczej. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wezwał w trybie pilnym do złożenia wyjaśnień przez prezesa KNF. Ponadto zlecił z wszystkim podległym sobie służbom zebranie informacji na temat doniesień medialnych, które w tej sprawie się pojawiły. Trzeba tu jasno powiedzieć, że jeżeli te informacje w całości bądź w części potwierdziłyby się, no to zostaną wyciągnięte surowe konsekwencje. W tej sprawie nie będzie żadnej taryfy ulgowej. Minister Dworczyk dodał, że Marek Chrzanowski nie jest związany z obecnym środowiskiem władz. Został powołany na to stanowisko, który wcześniej był związany z jedną z renomowanych uczelni warszawskich. Według Wyborczej Leszek Czarnecki nagrał rozmowę z szefem KNF-u. Kwota 40 milionów złotych miała być wynagrodzeniem dla prawnika zaproponowanego przez szefa komisji. Tymczasem w oficjalnym komunikacie Komisji Nadzoru Finansowego komisja pisze, że propozycja taka nie padła, informacja jest nieprawdziwa. Przewodniczący KNF Marek Chrzanowski podjął kroki prawne w związku z fałszywym oskarżeniem wysuwanym przez pana Czarneckiego oraz w związku ze zniesławieniem mającym na celu utratę zaufania publicznego, czytamy w komunikacie. Sam szef KNF-u jest z delegacją w Singapurze. Nie żyje 14-latek potrącony przez lokomotywę. To mieszkaniec Chełma. Policja dostała zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny na torowisku w okolicach dworca kolejowego w mieście. Ustala przyczynę wypadku. Za wcześnie, aby mówić, czy doszło do nieszczęśliwego wypadku, czy też było to działanie celowe. Rozpoczyna się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Świadkiem jest Michał Kanownik, prezes Związku Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego branży RTV i IT Cyfrowa Polska. Ten sektor gospodarki obok paliwowego i metalurgicznego jest najczęściej wykorzystywany do wyłudzeń VAT-u przez grupy przestępcze. Dawid Grygorcewicz. Świadek, którego przesłucha dziś komisja, również zwracał uwagę, że branża elektroniki jest szczególnie narażona na wyłudzenia podatku VAT. Według danych Ministerstwa Finansów w 2014 roku przestępcy szczególnie upatrzyli sobie handel telefonami komórkowymi, tabletami czy konsolami do gier. Ostatnie przesłuchanie przed Sejmową Komisją Śledczą odbyło się 2 tygodnie temu. Zeznania złożył wówczas prokurator generalny Andrzej Seremet. W jego ocenie śledczy nie ponoszą odpowiedzialności za powiększającą się lukę w podatku VAT. Wnieśliśmy blisko 1000 aktów oskarżenia. Nie sądzę, żeby jedynym powodem powstania tej luki to była taka czy inna, lepiej czy gorzej oceniana działalność prokuratury. Myślę, że były także inne złożone zjawiska. Z kolei przewodniczący komisji i poseł PiS Marcin Horała ocenił negatywnie działanie ówczesnej prokuratury. Aczkolwiek tym razem nie można powiedzieć, żeby nie było absolutnie żadnych, tak jak poprzednio, no to były absolutnie żadnych konkretnych i skutecznych. Według szacunków Ministerstwa Finansów luka w podatku VAT w latach 2008-2015 mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Dawid Grygorczyk, Polskie Radio. Europarlament zagłosuje nad pakietem ekologicznym, który ma promować odnawialne źródła energii. Głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. W projekcie rezolucji Parlament Europejski wyznacza przed krajami członkowskimi cel, by do 2030 roku 32% wytwarzanej energii pochodziła ze źródeł ekologicznych, czyli między innymi

konieczne pewne zabiegi, które powodują, że nie jest to nigdy oryginał 1:1. Jesteśmy bliżej taśmy matki niż byliśmy przez 50 poprzednich lat. Dodatkowo są też wersje tej płyty, na której zamieszczono, podobnie jak przy wszystkich tego typu reedycjach, dodatkowe, fascynujące często materiały, których w większości wcześniej nie słyszeliśmy. Ale podstawą jest ta właściwa płyta, która brzmi jak nigdy dotąd. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. Old enough to know better. So cry, baby, cry. The Duchess of Kikori always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Bourbon Bee. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. At 12 o'clock a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere put on specially by the children all around. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? Brother, can you take me back? Can you take me back? Znam to nagranie na pamięć, a kolejny raz udało mi się wyłapać szczegóły, których wcześniej jednak nie było na tej płycie. Mówiłem, że druga płyta tygodnia trochę powiązana. Grzegorz Turnau nagrał album bardzo szczególny, unikatowy w jego dotychczasowej karierze. To są kawery z wyjątkiem jednej piosenki autorskiej, tytułowej, opowiadające o tym, jak rozpoczął przygodę z muzyką. To było w szkole podstawowej, kiedy miał lat 13-14, szkoła nazywała się Bedford School, była w Anglii. Z uwagi na pracę jego ojca wyjechał właśnie tam do szkoły podstawowej i tam zaczął swoją przygodę ze śpiewaniem i z muzyką. I to były piosenki, które wówczas wykonywał. Oprócz tej tytułowej, którą poświęcił swojej byłej szkole, nagrał swoich ulubionych wykonawców: Billy'ego Joela, Paula McCartneya, Beatlesów, Eltona Johna i tak dalej, i tak dalej. Płyta, którą zapowiadał dość długo, bał się trochę zmierzenia z tymi tytułami, ale efekty są znakomite. Zresztą proszę posłuchać. Don't go jumping waterfalls. Please keep to the lake. People who jump waterfalls. minds can make mistakes, and I need love, yeah, I need love, like a second needs an hour, like a raindrop needs a shower, yeah, I need love every minute of the day, and it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Don't go chasing polar bears in the great unknown. Some big friendly polar bear might wanna take you home. Like a castle needs a tower, like a garden needs a flower, yeah, I need love every minute of the day, and it wouldn't be the same if you ever should decide to go away. Cudowne płyty tygodnia, remasterowany biały album Beatlesów. Wyślemy do Kwidzyna, do pana Rafała, i nową płytę Grzegorza Turnała wyślemy do Częstochowy, do pana Artura. I oczywiście życzę jak zwykle przyjemnego i dobrego odsłuchu. Jest 19 po 10. Obrazki z wystawy. Jak zwykle we wtorki mówię państwu dzień dobry, Monika Małkowska, ale dzisiaj tak jakoś niepewnie mówię ten dzień dobry, bo mało kto przyznaje się do zabobonnego strachu przed wszystkim, co opatrzone liczbą 13. To przecież ja też nie lubię takich dat, zwłaszcza od kiedy okrutny generał Jaruzelski sprawił, że 13 kojarzy się z pozbawieniem dzieci dobranocki. Ale listopad, no nie grudzień, choć też miesiąc, który ma ponure historyczne konotacje. Minęła radosna rocznica odzyskania niepodległości, a przed nami rocznica powstania wywołanego z patriotycznym żarem w chłodną listopadową noc. Niestety niecały rok później zryw został stłumiony, a odpowiedzialnych ukarano. Klęsk wolimy nie pamiętać, bo są deprymujące, ale powstanie to wyczyn podnoszący na duchu. zachwyca, podnieca, daje przykład. Ja dziś chciałabym się pochylić nomen omen nad upadkami właśnie. Takimi indywidualnymi, mało spektakularnymi, bez świadków i nagłośnienia. Są jednak mistrzowie, którzy z upadku robili cud, miód i arcydzieło. Wówczas tąpnięcie zamieniało się w swoje przeciwieństwo, w zwycięstwo świadomości odniesione nad słabością woli. Ile razy taki ludzki feniks może się odradzać? Materia cielesna ulega destrukcji, wola słabnie, nadzieja upada. Dramat, który może stać się materią sztuki. Jest taka galeria w Warszawie, Raster się nazywa, i w niej właśnie możemy oglądać całą paletę upadków. Wystawa Gdybym był księżycem zdecydowanie przystaje do listopadowej aury. Tytuł jest cytatem z wiersza Władysława Broniewskiego. Gdybym był księżycem, rozstałbym się z piciem. No i tak dalej. Ale inne prace, które zostały wyeksponowane w niewielkiej, jakby nie było, przestrzeni Rastra, no to jest taki miszmasz z różnych dekad. Od PRL-u do dziś. Łączy je jedno. Wszystkie dotyczą dość powszechnie używanej substancji, której chemicznym symbolem jest C2H5OH. Są tu sceny śmieszne i straszne, romantyczne, metaforyczne, anegdotyczne. Ogólnie typowo polskie klimaty, rozpięte między autopotępieniem a użalaniem się nad sobą. Jerzy Lewczyński, fotograf, pokazuje rozliczne sceny uliczne, których bohaterami są anonimowi antybohaterowie w stanie wskazującym. Edward Dwurnik na jednym obrazie namalował osobnika obcinającego sobie toporem głowę, bo tak bardzo go boli. Marcin Maciejowski zarejestrował scenę przy barze, gdy jednemu z konsumentów ktoś zadaje pytanie: od dawna piszesz? No tak, proces twórczy wymaga wspomagania. I znał to z autopsji Władysław Hasior, autor jakże trafnego wizualnego symbolu. Oto odwrócony do góry dnem kieliszek, pusty oczywiście, przebity i przybity do podłoża nożem, a spod jego czubka wypływa krwawa stróżka. Ta wystawa uświadamia zmianę, jaka zaszła w postrzeganiu artysty, jego odlotów i upadków. Postromantyczna wizja twórcy pozwalała na picie, ba, uważano, że nadużywanie to jest po prostu mus wpisany w kreację, a dziś to już nieaktualne. Artyści zachowują pion i czujność, nawet jesienią. I z listopadowym pozdrowieniem mówię to Państwu ja, Monika Małkowska. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień, a w programie trzecim teraz sięgamy po twórczość Paula Simona. The mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out, he began to shout and he started the investigation. It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time her name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Mama, take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going, I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. To był Paul Simon i dziękuję za przypomnienie, ale pamiętam o tym, że obiecałem, iż kiedyś większy fragment twórczości Paula Simona w naszym wtorkowym spotkaniu w Do Południa, ale na razie jeszcze zastanawiam się i kombinuję, jak to zrobić. Love, live. Wszyscy wiedzą, że to był zespół Greta Van Fleet. 10:30 się zbliża. Teraz zachęcamy do czytania i do głosowania. 100 książek na stulecie niepodległości. Józef Czechowicz. Nuta człowiecza. Ostatni zbiór wierszy poety, który kilka miesięcy po jego wydaniu we wrześniu 1939 roku zginie podczas bombardowania. Stanie się to w rodzinnym Lublinie, gdzie trafił przypadkiem w czasie ewakuacji.

I tak jeszcze dziś do południa przypomnieliśmy sobie zespół The Smiths. Teraz nieco wcześniej niż tydzień temu, dlatego że odebrałem list od słuchaczki zawiedzionej, że wykład filozoficzny odbył się tak późno, rzeczywiście dopiero na zakończenie naszego spotkania, dlatego dziś trochę wcześniej. Filologia w programie trzecim. But I'm playing for keeps. Although I need you, I'm not gonna Mam nieśmiałą obawę, że w ramach naszych wykładów filologicznych mogliśmy posłuchać tego utworu dziś chyba już po raz drugi, co jest możliwe szczególnie ze względu na to, że prowadzący audycję ma wielką słabość do utworu Into Deep zespołu Genesis. Ale nawet jeśli posłuchaliśmy drugi raz, to chyba nic się nie stało. Teraz Brodka i Agim. I Agim. Jest za 15.11. Przeniesiemy się teraz do Bydgoszczy, bo tam dzieją się rzeczy piękne. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camera Image 2018. Festiwal obserwuje z bliska człowiek z Trójki, Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście dużo pięknych rzeczy przede wszystkim na ekranie kina. Myślę, że takim faworytem konkursu głównego wczoraj był film Faworyta Yorgosa Lanthimosa. Myślę, że jeszcze na pewno długo będzie odbijał się głośnym echem w całym świecie. A my wracamy do konkursu filmów polskich i dziś ze mną, mógłbym powiedzieć, właściwie gość specjalny. Tomasz Naumiuk, dzień dobry. Dzień dobry. W Trójce. Oczywiście, jak to bywa na tym festiwalu, operator filmowy, ale chyba, Tomaszu, zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że to taki twój specjalny rok na festiwalu, bo tylko ty, a to w ogóle rzadko się zdarza, masz aż dwa filmy konkursowe. Filmy z twoimi zdjęciami. No tak, to prawda. To w ogóle jest marzeniem dla każdego operatora, żeby mieć film na tym festiwalu, który jest dla nas bardzo wyjątkową sprawą. Poczynając od szkoły filmowej, kiedy każdy realizuje etiudę i marzy o tym, żeby mieć w konkursie etiud studenckich. No dzisiaj jest taki dzień i taki festiwal, że udało się, że rzeczywiście mam dwa filmy w konkursie filmów polskich. Te dwa filmy to filmy też już znane z ekranów polskich kin. Miały niedawno premiery 53 wojny Ewy Bukowskiej oraz Nina Olgi Hajdas. Zupełnie dwa różne filmy. Jak to było dla ciebie chronologicznie w pracy? Chronologicznie było tak, że najpierw 53 wojny powstały, następnie Nina. Rzeczywiście. Ale gdzieś tam pewnie było blisko siebie, tak? Skończyłeś jedno zdjęcie. No to było na przestrzeni pół roku, bo 53 wojny były realizowane w tym okresie wakacyjnym, czerwiec, lipiec, a następnego roku, luty, marzec była Nina. Jak to jest właśnie wejść najpierw w taką psychiczność kobiety, która żyje wojną? Mam na myśli film właśnie 53 wojny, a potem wejść w bardzo skomplikowaną relację psychologiczną między trójką bohaterów, bo tej historii dotyczy Nina. Sytuacja jest i skomplikowana, i prosta. Ponieważ rzeczywiście jak się o tym słucha, myśli i mówi, to jest to dosyć skomplikowane, natomiast jest tylko jedno rozwiązanie. Trzeba słuchać swojego reżysera, patrzeć na niego i rozumieć, co mówi, i wtedy postępować tak, jak reżyser filmu po prostu to czuje. Tak, jak ma wizję po prostu. Dokładnie. No, ale fakt, że masz dwa filmy konkursowe w tym roku, świadczyłby o tym, że jesteś operatorem absolutnie rozchwytywanym. I właściwie, jeżeli pomyślimy o tym, co niedawno robiłeś, co w tej chwili robisz, czy co za chwilę będziesz robił, to chyba to tylko może potwierdzić to. Nie wiem, czy jestem rozchwytywany. To jest po prostu taka koincydencja, że się udało. Także rzeczywiście w oczach selekcjonerów festiwalu te obydwa filmy znalazły jakieś swoje uznanie. No to porozmawiajmy właśnie o tym, co niedawno robiłeś, kolejne filmy i seriale, nad którymi pracowałeś. No i zaraz właśnie wykażę to, że jednak jesteś chyba autorem zdjęć rozchwytywanym przez bardzo znanych reżyserów. Rzeczywiście pierwsza połowa tego roku była dosyć intensywna, ponieważ wspólnie z Agnieszką Holland zaczęliśmy ten rok od serialu dla Netflixa 1983, który już niebawem będzie miał premierę z ostatniego dnia listopada na platformie Netflix. To jest ten właśnie słynny już serial, dużo się o nim mówiło, taki można byłoby powiedzieć retrofuturystyczny, tak? No tak, to jest taka inna wersja historii. I no, mam nadzieję, trzymam kciuki, że znajdzie on uznanie u naszych widzów w Polsce, ale też na całym świecie, ponieważ to będzie premiera taka na 150 krajów jednego dnia. Tak, w Netflixie na cały świat. Pracowałeś z Agnieszką Holland przy odcinkach tego serialu, ale to nie jedyna wasza praca, bo też kolejny duży film kinowy. Tak, film Gareth Jones. Jeden, wydaje mi się, z najważniejszych filmów w mojej drodze operatorskiej, też ze względu na swoją tematykę i pewną taką symbolikę. I rzecz, powiedzmy, czego dotyczy, bo to też historia. Gary Jones jest to film opowiadający o młodym dziennikarzu szkockim, który odkrywa dla świata wielki głód na Ukrainie, gdzie zginęło ponad 2 miliony ludzi. Ale też nie odmawiasz współpracy debiutantom, reżyserom, którzy dopiero stają na planie filmowym i próbują zrobić swój pierwszy film, bo taka sytuacja też teraz trwa. No absolutnie, to znowu się wiąże z tym, że trzeba być wsłuchanym w osobę, z którą planuje się współpracować i rzeczywiście teraz wspólnie z Małgorzatą Imielską, która miała swoje bardziej doświadczenie w filmie dokumentalnym, stawiamy jej pierwsze kroki w kinie fabularnym, robimy film Mydło. Trzymamy kciuki za polskie kino, także tu na festiwalu w Bydgoszczy. Tomasz Naumiuk, 53 wojny, to ten jeden film ze zdjęciami mojego gościa oraz Nina. Już jesteśmy po projekcjach konkursowych, ale laureatów festiwalu poznamy dopiero w sobotę wieczorem. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję za rozmowę. I pozdrawiamy z Bydgoszczy. Dziękujemy bardzo, a my mamy ze studia w Warszawie jeszcze jedną piękną informację dla Państwa. Otóż mamy bilety na festiwal Camera Image w Bydgoszczy. Seanse filmowe odbywają się w Operze Nowa właśnie w tym mieście i gdyby ktoś z Państwa chciał się wybrać z programem trzecim, proszę teraz zadzwonić do Gabrieli. 2 2 i 7 3. Można mnie skrócić o głowę. Śpię, zabrać głowę, dając bóle fantomowe. Śpię, więc można rozlać mą krew, każąc mnie po szmatę biec. Tani sułtani, nabijcie fajen. W butelce macie nas już całą zgraję. Bierny naród musi być, bierny naród musi być,